Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ama ba'd. Nebevi rahimahullah. Bu bölümde sabah namazının iki rekatlık sünnetinin müekked bir sünnet olduğunu anlatacak bize şimdi. An Aişete radıyallahu anhuma ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne la yedavu erba'an kable zuhur. Ayşe bakın ne anlatıyor. İbni Ömer diyor ki peygamberle öğlenden önce kaç rekat kıldım? 2. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki peygamber öğlenden önce asla 4 rekat namazı ne yapmazdı? Bırakmazdı. Şimdi deminden tam tersini söyledik. İbni Ömer peygamberin camide kıldığı 2'yi biliyor. Ayşe ise hem evde kıldığını biliyor hem de camide kıldığını biliyor. Onun için diyor ki bakın kadının ilmi, ev hanımı, peygamberin hanımı, onun ev ahvalini görüyor. İbn Ömer göremiyor değil mi? İbn Ömer elini kolunu sallayarak girebilir mi peygamberine? Hayır. Sahabelerin hanımları, sahabeler peygamberin hanımlarıyla ancak ne arkasından konuşurlardı? Perde arkasından. Niye? Ayet böyle emrediyor. Perde arkasından konuşun diyor. Şimdi bu ayet olmasına rağmen Allah kadınlarla perde arasında. Çok çekingenlik. Hangi çağ? Hangi çağ? Yaşadığımız çağ insanı öyle bir bozmuş ki bir kadının perde arkasından konuşulabileceğini düşünebilmek gericilik, yobazlık bu ne ya? Gibi bir insan bunu böyle algılayabiliyor. Niye? Çünkü çağ bunu gerektiriyor maalesef. Yani çağın yaşam biçimi insanlara öyle bir algı oluşturmuş ki peçeli kadın görse ya diyor bu nasıl bir şey ya? Halbuki çok geriye değil arkadaşlar. 100 yıl öncesinde Arnavutluk'tan Türkiye'sine, Türkiye'sinden Bosna'sına, Mısır, bütün bu ülkelerde kadınlar yüzleri örtülü geziyordu. 100 yıl öncesine kadar. 100 yıl. Ne oldu? Kadınlardan haya kalktı. Batı emperyalizm olsun, Batı olsun. Ne yaptı? İnsanları bozdu. Bugün yani kapalı, yüzünü örtmüş bir kadına erkekleri bırakın, kadınlar bile, hem cinsleri bile tuhaf bak, bunlar nasıl bir şey bu kardeşim ya? Uzaydan gelen astronot kıyafetiyle sokağa çıkmış insan gözüyle bakıyor. Halbuki normal olan bu. Olması gereken bu. Ama televizyonlar, ama okullar, ama o batıdan gelen kültür kadını nasıl olması şekliyle bize anlatıyor. Rahat rahat konuşan, çekinmeyen, değil mi? Erkeklerle beraber yolculuğa çıkan, seyahat eden bir varlık olarak bize anlatıyor. Bu böyle değil. Kur'an-ı Kerim'de onlara bir şey sorduğunuz zaman perde arkasından sorun diyor sahabelerle. Yani sahabeler ki kalpleri en temiz olan insanlar, peygamber hanımları ki bu ümmetin en hayırlı insanları, peygamberden sonra evlenmeleri yasak olan namuslu, iffetli kadınlar, buna rağmen Allah-u Teala diyor ki bunlara soru sorduğunuz zaman nereden sorun? Perde arkasından sorun. Perde arkasından konuşun. Ne biz şu an sahabeler kadar temiziz. Yaşamış olduğumuz çağ olarak. Değil mi? Bugün var böyle arkadaşlarımız. Çocuklar 7-8 yaşında her şeye vakıflar. Çocuk dediğin, 7-8 yaşındaki çocuk dediğin eskiden neydi? Kendisini leyleğin getirdiğine inanırdı. Şimdi çocuk nasıl dünyaya geldiğinden haberdar. Nasıl oluyor işler, bunları biliyor. Böyle bir çağdan, böyle bir insanlık döneminden bahsediyoruz. Düşünün. Haya kalkmış. Edep çizgileri kalkmış. Hala insanlar bize diyor ki ya bu kadar da şiddetli olmayın kardeşim. Yani öyle. Hanımlarınızı gizlemeyin. Saklamayın. Ortada olsunlar. Konuşsunlar. Kadın hakları, kadın özgürlükleri. Adı altında kadınlar bozuluyor. Bir toplumda kadın bozulursa o toplum çöker. O toplumda kadın çöker. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Nebi aleyhissalatü vesselam öğlenden önce 4 rekat namaz kılmayı asla terk etmezdi. Yani bırakmazdı. Ve rak'ateyni kablel gadati. Sabah namazından önce de 2 rekatı ne yapmazdı? Bırakmazdı. Ve anha yine Ayşe radıyallahu anh'a kâlet lem yekunin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhissalatü vesselam ala şeyin minen nevafili eşed. Nafileler hususunda en hırslı olduğu en hırslı olduğu, şiddetli olduğu nafile taahhüden sürekli kıldığı minhu ala rak'ateynil fecr. Hangi namazdı? Sabah namazının iki rekat. İki rekat. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Sabah namazının iki rekatlık namazı, yani sünneti, dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Dünya ve içindekilerden hayırlıdır diyor. Bir rivayette lehuma ehabbu ileyye minnet dünya cemi'an. Peygamberimiz diyor ki bu iki namaz, iki rekatlık namaz, yani sabah namazının sünneti benim için diyor, bana dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha sevimli. Yani sahabeye bakın, peygamberimize bakın, sahabeye bakın. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Bilal'e? Ya Bilal, kalk ve bizi namazla rahatlat. Kalk, bizi namazla rahatlat. Eğer namaz için sıkıntı duyuyorsan, namaz için tembellik hissediyorsan, İbn-i Hüseyin'in dediği gibi Allah rahmet eylesin, sadece farz namaz değil, nafile namazlarla ilgili de tembellik duyuyorsan, diyor ki münafıklıktan bir payın var. Yani içinde biraz sıkıntı var senin, problem var. Çünkü diyor Allah Teala münafıklardan bahsederken, onlar namaza kalktıklarında nasıl kalkarlar? Tembelce kalkarlar, üşenerek kalkarlar. Evde şöyle gece vakti yatmadan önce abdest alayım da gece namazı kılayım demek çok ağır geliyorsa arıza var yani, problem var demektir. Evet, bu baptaki son hadisi alalım. Burada da dersimizi bitirelim. Önümüzdeki hafta sabah namazının bu sünnetinin bazı özellikleri var. Mesela yavaş, hafif kılınacak bu namaz. Uzun okunmayacak. Değil mi? Mesela bu namazı Peygamberimiz kılıyor, sünneti. Ardından uzanıyor aleyhissalatü vesselam. Uzanıyor. Farza gitmeden önce, farz namazı kılmadan önce sünnetten sonra uzanıyor. İlim ehlinin tercih ettiği görüşe göre Şeyhülislam'ın Teymiyye de bunu zikrediyor. Bu uzanma kimin uzanması? Geceleyin teheccüd namazı kılıp yorulan adamın uzanması. Yani sen de eğer gece namazını kıldıysan, namazda yarım saat, 40 dakika, 45 dakika Kur'an okuduysan, sonra sabah namazının sünnetini iki rekat kıldın, namazda da yarım saat var. Orada diyor ne yaparsın biraz? Dinlenme uzanışı yaparsın. Niye? Çünkü gece namazı kıldın, biraz yoruldun. Anladık mı? Sabah namazıyla alakalı, sünnetiyle alakalı bazı edep, adaplar var. O önümüzdeki haftada gelecek. Bu çünkü meseleyi alalım. Bu babın son hadisi. An Ebi Abdillah Bilal İbni Rabah radıyallahu anhu muezzini Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu etâ Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize geldi. لِيُؤْذِنَهُ بِصَلَاتِهِ الْغَدَاتِ Sabah namazını ona ilan etmek için. Sabah namazı için kaldırıyorlar Peygamberimiz. Peygamberimizin evi hemen caminin bitişi. Peygamberimiz sünnetlerini oradan kılıp farzı kıldırmaya çıkıyor. Geri geliyor ondan sonra. فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلَالًا بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ Ayşe anamız Bilal'e bir soru soruyor. Şimdiden dedik yani sahabeler, kadınlar, fitne olmadığı zaman konuşmaları caiz. Bunda bir problem yok. Ama yani o zamanki kadınların hayası, edebi, konuşması, perde arkasından konuşması. Bir de bu zamanki kadınları düşünün. Rengarenk kılık, kıyafet, başörtüler çiçek açmış. Elbiseler bahar gelmiş. Laleler açmış. Her taraf güllük gülistanlık. Değil mi? Kadın konuşurken bir oraya gülücük atıyor, bir buraya gülücük atıyor. Ha. Kaşları alınmış. Suratına makyaj yapılmış. Yani onun için anamızın Bilal'le konuşmasını alıp da bu çağa ne yapamayız bu şekilde? Yani taşıyamayız. Farklı şeyler bunlar. Ayşe anamız Bilal'e bir soru soruyor. Radiyallahu anhum. Bilal peygamberimizi uyandıracak. Vakit geçiyor. Yani onunla meşgul oluyor. Ona sorusuna cevap verecek. Hatta asbaha cidden vakit mutat vaktinden çıkmaya başlıyor. Mutat vakit yani namaz vakti değil. Peygamberin her zaman kıldırdığı sabah namazında bir vakit var. Gecenin yani, sabahın karanlığı vakti. Peygamberin sünnetinde namaz karanlıkta başlıyor. Sabahın, fecrin karanlığı var. Hava karanlık. فَقَامَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ Bilal meşguliyetini bitiriyor Ayşe anamızla. Peygamberimize vaktin girdiğini belirtiyor. وَتَابَ اَذَانَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Bilal haber veriyor Peygamberimize. Namaz vakti geldi. Hadi cemaat bekliyor. Peygamberimiz hala çıkmıyor. Cevap vermiyor. فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى بِالنَّاسِ Peygamberimiz çıkıyor. Hemen imamlara geçip namazı kıldırıyor. فَأَخْبَرَهُ اَنَّ اَيْشَةَ شَغَالَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدَّ وَاَنَّهُ اَبْتَى عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ Bilal Peygamberimize haber veriyor. Diyor ki Ayşe diyor bana bir soru sordu radıyallahu anha. Ben de diyor onunla alakalı konuştum. Vakit mutat vaktinden genel vakitten biraz ilerledi. Onun için diyor geç kaldım sizi uyandırmakta, size haber vermekte. Peygamberimiz diyor ki inni kuntu rak'atu rak'atayl fecr. Ben de diyor ne yaptım? Hani vaktin mutat vaktinden çıkmasına rağmen hemen gelip insanlara imamlık yapmadan önce iki rekat ne kıldım diyor. Sünneti kıldım diyor iki rekat. Ve kâle ya Resulallah inneke asbahte cidden. Bilal diyor ki sen ama yani geç kaldık, geciktik. Sabah iyice yaklaşmaya başladı. Kâle lev asbahtu eksere mimme asbahtu le rekatuhuma ve ahsentuhuma ve ecmeltuhuma. Velev ki diyor vakit bundan biraz daha ilerlemiş olsa bile ben diyor yine bu namazı kılacaktım. Ve onu diyor çok güzel bir şekilde kılacaktım ve süsleyecektim. Süsleyerek kılacaktım. Yani sabah namazının sünneti. O kadar önemli. Ne yapmamak lazım? Sabah namazının sünnetiyle alakalı gevşek davranmamak lazım. Önümüzdeki hafta inşallah sabah namazının sünnetiyle alakalı biraz daha konuşacağız. Çokça sorulan sorular var. Mesela bunlardan bir tanesi. Sabah namazının sünnetini evde kılamadık. Camiye geldik. Fazla kamet gelmiş. Farz kılınıyor. Ben de görüyorum mesela camide insanları. Geliyorlar. İmam birinci rekatta Fatiha okuyor. Adam camiye giriyor. İki rekat ne kılıyor? Olmaz. Bu sünnete muhalif. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki namaza kamet geldiğinde başka bir namaz yoktur. Namaza kamet geldiğinde başka bir namaz yoktur. Evet. Nasıl? Şimdi geliyorum. Oraya geliyorum. Demek ki şu az önceki hadisleri buna delil olarak kullanamayız. Sabah namazının sünneti bu kadar önemli, evet. Ama farza durulduğu zaman artık farzdan başka, o namazdan başka bir namaz yok, batıl. Sünnetteysek, diyelim ki sabah namazının sünnetini kılıyoruz. Tam rüküye gideceğiz ikinci rekat için. İkinci rekatın rükûsuna gidiyoruz. Kamet geldi, ne yapacağız? İlim ehli diyor ki namazını tamamlarsın. Çünkü namazı tamamlamana ne var? İmkan var. Namazın tamamlamana imkan var. Ama farza durulmuş. Sen yeni tekbir almışsın. Allahu Ekber, Subhaneke Allahümme bihamdik dedin. Kamet geldi. Burada namazı bozacaksın. Sünneti bozacaksın. Nereye gideceksin? Farza gideceksin. Sabah namazının sünnetini kılmadın. Camiye geldin. Farz kılınıyor. Farzı kıldın. Selam verdin. Sünneti ne zaman kılacaksın? Dilersen hemen farzdan sonra kılarsın. Dilersen güneş doğduktan sonra bir mızrak yükseldikten sonra kılarsın. Anladık meseleyi arkadaşlar. Önümüzdeki hafta daha da tafsirli anlatacağız. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente.